www.attableek.com, The Reviver of Iman. إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی کے پیچھے موت ہے، اس جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، بہار کے پیچھے خزاں ہے، محبت کا نفرت تعاقب کر رہی ہے، اجالوں کو اندھیرے کھا رہے ہیں. افلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. یہ دن اور رات کی خوفناک تیز رفتار گردش تیزی سے اس دنیا کو اور یہاں کے انسانوں کو آخرت کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور ان قریب ہم میں سے ہر مرد عورت، اگلے پچھلے جنات انسان، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں. اور میرے اللہ کا ایک طاقتور نظام ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں. زبان کا بول ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر اچکنے والے، لکھنے والے، سنبھالنے والے موجود ہیں. پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالی میرے ہاتھ میں میری فائل پکڑائے گا اور مجھے کہے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیری فائل ہے، تیری زندگی کے لیل و نہار ہیں. مال متا، یا یہاں کا ہر فقر، فاقہ، گمنامی، ذلت، بستی، اس سب کی انتہا میرے رب کی قسم چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. جاؤ قبریں کھود کر دیکھو کہ تمہیں ہڈیوں کے ڈھانچے بھی بھر بھری ریت میں تبدیل ہوئے نظر آئیں گے. جو کبھی کہتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتے، انہیں قبر کے اندھیروں نے اور گرمی نے مٹی بنا دیا، ریت بنا دیا. یہ تو کوئی کامیابی بھی عارضی ہے، ناکامی بھی عارضی ہے. ایک دن کھڑا ہونے والا ہر انسان اللہ کے سامنے جواب دے ہے، ابن آدم آتیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اوئے ہوئے ہوئے، میرے بندے تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا کر کے لائے ہو؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، آؤ دکھاؤ. یہ وہ وقت ہے اگر موت ہوتی تو لوگ مر جاتے، لیکن موت مری ہے، ہمیں نہیں مرنا ہے. اگر درست وقت اللہ تعالی بلائے گا تو لو دو لو یوتا بالحسنات والسیئات. اور آپ کو عجیب حدیث سناؤں، سب سے پہلے کیا چیز تولی جائے گی؟ ایمان نہیں، نماز، تبلیغ، روزہ، حج، زکات، علم، ذکر نہیں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا، جس کو ہم دین کا محنت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. سب سے پہلے اسے تولا جائے گا، پھر باقی اعمال تو لے جائیں گے. گھٹ گئے تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں, ہار گیا اور ایسی ہارا ہار ہارا ہے کہ کبھی جیتے گا نہیں. اس اعلان پر اس آواز پر اللہ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم. تمہارے لیے کھڑا ہوں, اب کوئی نہ کھڑا ہو ادھر والے, یہ سارے آپ حضرات تشریف رکھیں, آپ لوگ جو کھڑے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ بیٹھ جائیں. اب تو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, اب کیوں کھڑے ہیں, تشریف رکھیں. ادھر والے بھی, آپ پہلے والے آپ بھی بیٹھ جائیں, ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں, ایک طرف ہو کے. آپ لوگ جو کھڑے آپ بھی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. وہیں کھڑے نہ رہیں, کھڑے نہ رہیں دوستو, رکھیں چلیں بھی نہیں, وہیں بیٹھ جائیں, وہیں بیٹھ جائیں. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذير. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وجعل الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يلي الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني حكما قال آپ بھائی دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں میں تو اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اگر ایسے ہی بدنظمی آپ فرمائیں گے تو پھر میرے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ایک بول کے تھکو ایک کھڑا ہو کے تھکو اور پھر بھی آپ حضرات بدنظمی فرمائیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے یہ جو میرے سامنے کھڑے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تشریف رکھیں سب بیٹھ جائیں دیکھیں اس طرف کوئی بھی نہیں کھڑا سارے بیٹھ گئے اب آپ حضرات جب کھڑے ہوں گے تو خود بھی تنگ ہوں گے مجمع کو تنگ کریں گے بولنے والے کو بھی آپ لوگ تنگ کریں دین تو نظم و ضبط سکھاتا ہے سلیقہ سکھاتا ہے طریقہ سکھاتا ہے بدنظمی تو دین نہیں میرے بھائیو بد سلیقہ ہونا کوئی دین نہیں میرے بھائیو ایسے جوش کا کیا فائدہ جس میں سارا نظم و نسق خراب ہو جائے اس طرف وہ آخر میں چند لوگ ہیں آپ تشریف رکھیں میرے اس طرف زیادہ ہیں یا آپ پھر کھڑے ہوئے یا آپ یہ جگہ چھوڑ دیں یا بیٹھ جائیں اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں تو پیچھے چلے جائیں اور اگر جگہ ہے تو تشریف رکھیں جگہ نہیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں اللہ کے واسطے وہ میں یہاں چپ کر کے کھڑا ہوں میں نہیں بولوں گا جب تک یہ کونے والے حضرات یہاں سے یا جگہ چھوڑ دیں یا بیٹھ جائیں اگر جگہ نہیں ہے تو ان کو یہاں سے پیار سے ہٹا دیا جائے ٹائم اب راستہ تو بند ہو چکا ہے دیکھو نا آگے تو راستہ بند ہو چکا ہے اب وہاں سے ہاں جی یہ تو راستہ بند کر دیں تو راستہ کھولنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے یہ بھائی پیچھے چلے جائیں یا بیٹھ جائیں یا دائیں بائیں ہو جائیں یہ چند لوگ رہ گئے ہیں بھائی اگر آپ کو میں محنت کر رہا ہوں اگر آپ پیچھے چلے جائیں یا بیٹھ جائیں یا دائیں بائیں ہو جائیں یہ چند لوگ رہ گئے ہیں بھائی اگر آپ کو میں محنت کر رہا ہوں اگر آپ کے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تو آپ لوگ یہاں سے دائیں بائیں ہو جائیں آپ کا احسان عظیم ہوگا سارے مجمع پر احسان ہوگا یہ تو اور زیادہ کھڑے ہو گئے یہ کیا ہوا میں نے کوئی ہاں یہ ٹھیک ہے ان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے تشریف رکھ بھائی دین ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے طریقہ سکھاتا ہے بدنظمی کا نام دین نہیں ہے بدنظمی کا نام دین نہیں ہے دین ایک نظم و ضبط کا نام ہے طریقے سے بھائی آپ یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں یہ جو سامنے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے سامنے آپ حضرات یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں بہت مہربانی آپ کی. یہ بیٹھ جائیں یا چلے جائیں, قریب والے دوست ان کو بٹھا دیں. ہاں جی ماشاء اللہ یہ جگہ خالی ہو گئی, یہ چند ہو گئی پہرے والے, ان کو پیار محبت سے آگے پیچھے کر. میرے محترم بھائی اور دوستو, ایک اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ, ایک ہمارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے قرآن میں, یا ایہا الانسان دو دفعہ آیا ہے, دو دفعہ, یا ایہا الناس تو کئی دفعہ آیا, یا ایہا الانسان دو دفعہ آیا, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک. یہ آیت میرے رب کی قسم, اللہ کی محبت سے ایسے بھری ہوئی ہے, چھتے سے شہد ٹپکتا ہے, شہد اتارو نا, شہد کی مکھی کا چھتا تو اسے شہد ایسے گرتا ہے, ایسے گرتا ہے, گرتا ہے, گرتا ہے. میرے رب کی قسم اس پوری آیت میں اللہ کی محبت ایسے گر رہی ہے جیسے چھتے سے شہد, جیسے بادلوں سے بارش, اور اس طرح اس کی خوشبو مہک رہی ہے جیسے پھولوں کی مہک ہوتی ہے, جیسے گلیوں کی مہک ہوتی ہے. اور یوں لگتا ہے اللہ آنے جانے سے پاک ہے, اللہ زمان و مکان سے پاک ہے, لیکن یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اللہ کہہ رہا, یا ایہا الناس یہاں نہیں فرمایا, عجب تقسیم کی ہے میرے رب نے. یہاں اللہ اور طارق جمیل براہ راست بات ہو رہی, اللہ اور اسلم عمر, عبد الرحمن, اکرم, زینب, فاطمہ, پوری دنیا کے صرف مسلمان نہیں بلکہ ڈیوڈ جوزف سے بھی اللہ بات کر رہا ہے, رامداس کرشن سے بھی اللہ تعالی بات کر رہا ہے. یا ایہا الانسان, اللہ اکبر, اے انسان, ایک ایک کو جیسے کوئی پکڑ کے جھنجھوڑے, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کون تم سے بات کر رہا ہے. اے انسان یعنی اے طارق جمیل, اے جوزف, اے رام داس, اے کرتار سنگھ, اے زینب, ایک مسلمان نہیں, اے سات ارب انسانوں کے ساتھ اللہ براہ راست ہو کر کہتا ہے, ما غرک, تمہیں کس نے دھوکا دے دیا, ما غرک, تمہیں کس نے دھوکا دے دیا. لفظ کیا لائے ہیں, برب, برب پالنے والا, مالک, رب مالک, رب پالنے والا. اپنی حیبت کا لفظ نہیں لائے, ما غرک بالالہک العظیم, اس عظیم شہنشاہ سے کیوں دور ہو گئے ہو, کس نے دھوکا دیا. میں قربان جاؤں تیرا پالنے والا, بے رب, بے رب, بے کریم, کر الذی خلقک, پھر فسواک, پھر فعدلک, پھر فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو رب غنی ہے, جو بے نیاز ہے, مجھے اپنی اولاد کی محبت کی ضرورت ہے, اپنی بیوی کی محبت کی ضرورت ہے کہ میں محتاج ہوں, میرے مجھے اپنے بھائی کی, دوست کی محبت کی ضرورت ہے, طاقتور کی محبت کی ضرورت ہے, میں محتاج ہوں, میں ضرورت مند ہوں, میری ابتدا ایک گندا پانی ہے, میری انتہا چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, ایک ٹپکتا ہوا پانی ہے, من نطفۃ امشاج ملا جلا پانی ہے, من منی یمنا ایک منی ہے گرتے ہوئے, من ماء دافق ایک پانی ہے اچھلتا ہوا. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, میری اصل اتنی گندگی ہے, میری انتہا چند مٹھی خاک ہے. ساری دنیا کی عزتیں دولتیں شہرتیں بلندیاں اور ساری دنیا کا رزق مال دولت یا غربت فقر بیماری گمنامی جب موت سے ٹکر کھاتی ہے تو چند مٹھی خاک کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. چاہے خاک شاہ ہو یا گدا ہو, سب کے جسموں کو کیڑے کھا چکے ہیں اور ان کیڑوں کو مزید کیڑے کھا چکے ہیں اور انہیں قبر کی گرمی کھا چکی ہے اور اب وہاں سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ہے. میں محتاج ہوں, مجھے ضرورت ہے, پل پل ضرورت ہے. ایک سانس باہر نکلا کروڑوں چیزوں کو محتاج ہوں, ایک سانس اندر لیا کروڑوں چیزوں کو محتاج ہوں. میری نظر دیکھتی رہے میں کروڑوں چیزوں کو محتاج ہوں, میرے کان سنتے رہے میں محتاج ہوں, میرا ہاتھ حرکت کرے میں محتاج ہوں, میرا پاؤں اٹھے میں محتاج ہوں, میں کھڑا ہو جاؤں بیٹھ جاؤں میں محتاج ہوں. انسان اور محتاج ایک چیز کا نام ہے, انسان اور بے بسی ایک چیز کا نام ہے, انسان اور ضعف اور ضعیفی ایک چیز کا نام ہے, انسان اور پستی ایک چیز کا نام ہے. میں مجبور ہوں وہ جابر ہے, میں مقرور ہوں وہ اللہ قاہر ہے, میں منصور ہوں میرا اللہ ناصر ہے, میں محکوم ہوں میرا اللہ حاکم ہے, میں مخلوق ہوں میرا اللہ خالق ہے, میں مملوک ہوں میرا اللہ مالک ہے, میں مردود ہوں میرا رب میرا اللہ رب ہے, میں موقول ہوں میرا اللہ وکیل ہے, میں محفوظ ہوں میرا اللہ حافظ ہے, میں سائل ہوں میرا اللہ دینے والا ہے, میں فقیر ہوں میرا اللہ غنی ہے, میں اس کا پل پل محتاج ہوں وہ پل پل غنی ہے. میں محتاج ہوں, مجھے کسی کی ضرورت ہے, لیکن میرا اللہ جو کسی کا محتاج نہیں, السمد جو کسی کا باپ نہیں, لمیل جو کسی کا بیٹا نہیں, ولم یولد کوئی اس جیسا نہیں, ولم یکن لہ کفواً احد کوئی اس سے پہلے نہیں, ہو الاول کوئی اس کے بعد نہیں, ہو الاخر کوئی اس کے اوپر نہیں, ہو الظاہر کوئی اسے چھپا نہیں, ہو الباطن وہ کسی سے وہ ڈرتا نہیں, کسی سے وہ گھبراتا نہیں, کسی سے وہ ڈرتا نہیں. حل تعلم لہ سمیا, آدمی اپنے ٹکر سے گھبراتا ہے, برابر کی چوٹ سے گھبراتا ہے. حل تعلم لہ سمیا, حل تعلم لہ سمیا, حل تعلم لہ سمیا. ناخوش بج رہا ہے کوئی دھرتی میں زمین میں آسمان میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں ناری میں نوری میں خاکی میں آبی میں ہوائی میں خلائی میں فلائی میں, ہے کوئی اللہ کا محسن, ہے کوئی اللہ جیسا. الفرد لا ند لہ, العلی لا سمیع لہ, الغنی لا ظہیر لہ, الملک لا شریک لہ, الفرد لا ند لہ, لا مثل لہ. نہ اس کا کوئی ند ہے, نہ مثال ہے, نہ شبہ ہے, نہ شبیہ ہے, نہ اس جیسا ہے, نہ اس کے ٹکر کا نہ ہے, نہ اس کے کوئی برابر ہے. قل هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, آسمانوں کو دیکھتا ہوں تو آسمان پکارتا ہے میرا مالک اللہ ہے, دھرتی کو دیکھتا ہوں تو فرش پکارتا ہے میرا مالک اللہ ہے. والارض فرشناها, زمین کے ذرات کو دیکھتا ہوں, ویل الارض کیف سطحت, تو ذرہ ذرہ پکارتا ہے میرا مالک اللہ ہے. باغات پھول پھلوں کو دیکھتا ہوں, فانبتنا به حدائق ذات بہجہ, تو ایک ایک دانہ ایک ایک پھل ایک ایک ایک ایک پتا پکارتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے. آسمان کے خلا کو دیکھتا ہوں تو یہ بادل اٹھے ہوئے پکارتے ہیں کہ میرا مالک اللہ ہے. آسمان بادلوں زمین آسمان کے درمیان بھرے ہوئے پانی سے بادل کا ایک ایک قطرہ پکارتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى الودق یخرج من خلالہ, وہ اللہ ہے جو انہیں ہانکتا ہے, انہیں انا سببنا الماء اصبا, تیرا رب کیا انوکھے انداز میں بارش کو گراتا ہے. جس بلندی پہ بادل ہے 1200 میٹر, اس بلندی سے چنے کے دانے کے برابر گرنے والی چیز کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ, اور گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر 558 کلومیٹر کی رفتار سے آسمان سے بارش اترتی تو گنجے کا تو ایک قطرہ ہی اندر اتر جاتا, اس کے تو بال ہی کوئی نہیں, تھا اندر, سیدھا اندر. میں قربان جاؤں, نہ کوئی لنٹر سلامت رہتا, نہ کوئی چھت سلامت رہتی, نہ کوئی گنجا سلامت رہتا, نہ کوئی گنجے سلامت رہتی. وہ تو سب کے اندر برموں کی طرح سوراخ ہوتے. اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں, کہتا سب سببنا الماء سب ثم شققنا الارض شقا, کیا انوکھے انداز میں بارش برسائی, کیا انوکھے انداز میں زمین کو پھاڑا, کیا انوکھا انداز ہے. میرے سر اور بادل کے درمیان سپیڈ بریکر ہوتا ہے, پھر آگے اور رک جاتے, پھر اور رک جاتے. اتنے بریکر ہیں کہ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک بارش کی رفتار کو اللہ یہاں توڑتا ہے, یہاں توڑتا ہے, یہاں توڑتا ہے, یہاں توڑتا ہے, یہاں توڑتا ہے, یہاں توڑتا ہے, یہاں توڑتا ہے. جب میرے سر پہ آتی ہے تو 550 کلومیٹر بیچ میں سے نکل جاتا ہے 500, اور صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش میرے سر پہ آ کر گرتی ہے. صرف آٹھ. انا سببنا الماء سببا, جیسے یہ آیت آج کے دور میں کھلی ہے, پہلے نہیں کھلی. ثم شققنا الارض شقا, کیا تیرا رب زمین پھاڑتا ہے. فاسکناہ فی الارض, کیسے زمین کو تیرا رب پانی کے اندر بسا دیتا ہے, ٹھہرا دیتا ہے. پوری زندگی کا پانی بھائی سٹور کرو تو کون سٹور کرتا, چوتھے دن تو پانی میں زنگ, لوہے کا زنگ, پلاسٹک کی گندگی, پتہ نہیں کیا کیا اس میں پیدا ہوتا. میرے رب نے مٹی, ریت, پانی کو اکٹھا کیا, جب تم نل سے نکالتے ہو تو شفاف پانی تیرے تک پہنچاتا ہے. ذلکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے میرا تیرا حق اللہ, رب اللہ, رب کائنات کا پالنے والا رب. ما غرک, او میرا بندہ کیوں دھوکہ کھا گیا, کس سے؟ اپنے رب سے. جیسے ماں باپ پہ اولاد بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں, اور ماں کہتی وہ بچہ تو ہمارے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا. اور ماں تو ایک ادنا سی مخلوق ہے میرے رب کے سامنے, اور میرا رب ماں سے خربوں خربوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. ماں کہتی ہے میں نے تجھے دودھ پلایا, میرے اوپر ہی تو شک کرتا ہے. باپ کہتا ہے میری جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں اتر گیا, میری جوانی تیرے اندر اتری, تو جوان ہوا میں بوڑھا ہوا, تو میرے اوپر شک کرتا ہے. جو لڑ پڑے تو گھر سے نکال لیں, جو لڑ پڑے تو جائیداد سے محروم کر دیں, جو لڑ پڑے تو زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کر دیں, اور میرا اللہ تو میرا بنانے والا, میرے ماں باپ ذریعہ اللہ بنانے والا, میرے ماں باپ ذریعہ اللہ پیدا کرنے والا, میرے ماں باپ وسیلہ, اور اللہ مجھے وجود دینے والا, مجھے اعلم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ ہائے میرے بندہ, تجھے آنکھیں دی, تجھے زبان دی, تجھے ہونٹ دیے, یہ سب جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تیرے دل کو دیا, تجھے دل دیا, تجھے آنکھیں دی, تجھے کان دیے, تجھے جسم دیا. یہ میرا رب ہے, ما غرک, کیوں دھوکہ کھا گیا اپنے رب سے. الکریم الکریم الکریم, اولاد نہ فرمانو, ماں باپ گھر سے نکال دے, نکل جاؤ گھر سے, نکل جاؤ گھر سے, نکل جاؤ. میں نے تو دین پڑھنے کا ارادہ کیا, لیکن اس زمانے میں مولوی عالم کا تصور ایک ذلت کا تصور تھا, 70 کی دہائی میں. ایک نیک کام کا ارادہ کیا, میرے باپ نے نہیں چاہا تو مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972, یہ تو مولوی بننا میرے گھر چو نکل جا, یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جا, یہ الفاظ تھے میرے باپ کے, مجھے موت تک یاد رہیں گے. یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل, اپنی زبان میں, یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جا, نکل جا. میرا رب بھی کبھی کہتا ہے میری دھرتی سے نکل جا, میرا رب کہتا ہے تیری آنکھوں نے حرام دیکھا میرا نور واپس کر دے، کہتا ہے تیرے کانوں نے حرام سنا میرے ٹیلی فون واپس کر دے، تیری آنکھوں نے غلط دیکھا میرے بلب واپس کر دے، تیرے پاؤں تکبر سے چلے واپس کر دے، تیرے ہاتھوں نے غلط پکڑا واپس کر دے، کہا میرے اللہ تیری زبان بکواس کرتی ہے گالیاں بکتی ہے سارا دن گالیاں دیتے ہو غیبت کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو دھوکہ دیتے ہو، بازار میں بیٹھ کر تین چلے والا بغیر تین چلے والا دونوں جھوٹ بولتے ہیں دونوں غلط بولتے ہیں دونوں وعدے سے پھر جاتے ہیں دونوں مکر جاتے ہیں دونوں سودا کر کے مکر جاتے ہیں جب نقصان دیکھتے ہیں نفع دیکھتے ہیں، واپس کرو میری آنکھیں واپس کرو تو میں نے تمہیں دیا ہے آنکھیں واپس کرو، ٹھیک کرتا ہے بلکہ اور کیا کہتا ہے، اور سنو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، میری بدماشیاں دیکھ کے کراچی کے سمندر میں جوش آتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، فأثرن به نحن فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، کیا یاد آ گیا مجھے، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں اٹھائی ہیں، گھوڑے کے ایک ایک ایکشن کی قسم اٹھائی ہے، دوڑنے والے، ہانپنے والے، پاؤں اٹھانے والے، پاؤں مارنے والے، غبار اڑانے والے، حملہ کرنے والے، ہجوم میں گھسنے والے، ایک ایک گھوڑے کے اینگل کی میرا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ارے میرے بندہ گھوڑا تیری مخلوق ہے نہیں، تو نے پیدا کیا نہیں، کیا کیا ہے دو چار لاکھ میں خریدا ہے، کیا کیا ہے صبح شام چارہ ڈالا ہے، کیا کیا ہے ایک ٹائم پانی پلایا ہے، وہ کیا کرتا ہے تیرے دشمن کو اپنا دشمن بناتا ہے، تیری لڑائی کو اپنی لڑائی بناتا ہے، پسینہ سفر تو ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہوتا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے تیرا چھوٹا ہے، اسے تیر پہلے لگتا ہے تجھے بعد میں لگتا ہے، اسے نیزہ پہلے لگتا ہے تجھے بعد میں لگتا ہے، یدعون عن طرف الرماح کأنها اشنان بیض فی لبان الادہم ما زال ارمیہم بغرۃ وجہی ولبانہ حتی تسربل بالدم، ان ترى سبا مولکہ کا شاعر اپنی شاعری میں اپنی دلیری بتا رہا ہے کہ میں جب اپنے ادہم گھوڑے پہ سوار تو کمیت، میں جب اپنے کمیت سرخ رنگ سرخی مائل سرخ سیاہی جمع ہو کر میں جب اپنے کمیت گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کی باگ اٹھاتا ہوں تو وہ میرا ہاں میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور ایسے نیزوں کا سامنا کرتا ہے کہ جو روس جن کے لمبائی اتنی ہے کہ جیسے پانی کھینچنے والے ڈول کی رسیاں عرب میں پانی نیچے ہوتا ہے، اور میں بھی خون میں نہاتا ہوں میرا گھوڑا بھی خون میں نہاتا ہے، یہ سب کچھ کہہ کر میرا اللہ کہتا ہے تو نے تو خالی چارہ اور پانی پلایا تھا اور تیرے اوپر جان دے بیٹھا، ان الانسان لربہ لکنود، اور میں نے تو تمہیں ہاتھوں سے بنایا تھا تجھے پلایا تھا، یہ سورج تیرے اوپر چمکا، یہ دھرتی کا فرش تیرے لیے بچھا، چاند مسکراتا تیرے لیے آیا، تاروں بھری رات تیرے لیے آئی، باد صبا تیرے لیے چلی، پھول تیرے لیے مہکے، جانور تیرے لیے ذبح ہوئے، تھنوں سے دودھ تیرے لیے اترا، نافے میں مشک تیرے لیے آیا، درختوں سے پھل تیرے لیے آیا، آگ سے روٹی کا پکنا تمہارے لیے تھا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی تھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو تُو نے میرے ساتھ کیا کیا، گھوڑے نے تو تیرے پر جان دے دی، کتے نے ایک روٹی کھا کر ساری زندگی ساری رات کا پہرا دے کر وفا کی، کیا یاد آ جاتا ہے، ہمارے باپ فوت ہو گئے، ہم شہروں میں تھے، ہماری ماں نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی، دیہات سب کچھ، کہیں سے کتے کا بچہ آ گیا، میری ماں نے نوکروں سے کہا اس کو روٹی ڈال دو، اس کو روٹی ڈال دو، اب روز اس کا کام بن گیا، روٹی ڈال دو روٹی ڈال دو، وہ وہیں کا ہو گیا، میری ماں مر گئی، کتے کو کیا خبر کہ ماں مر گئی، ابھی چھوٹا ہی تھا اسے کیا خبر کہ ماں مر گئی، اس کا جنازہ اٹھ گیا، پیچھے نوکروں کو کیا پرواہ، وہ کتا بھوکا میری ماں کے دروازے پر مر گیا، دروازہ نہیں چھوڑا، بھوکا مر گیا، میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے بھوکے مر جاؤ، اتنا کہا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے اندھے بن جاؤ، یہ کہا نظروں کو حرام سے بچاؤ حلال کے لیے اجازت ہے، میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے پہرے بن جاؤ کانوں میں روح ڈال دو، کہا نہیں سب سنو پر کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو، میرے مالک نے تو کسی چیز سے نہیں روکا سوائے چند ان چیزوں کو جو میرے لیے منع ہے، جو میرے لیے ناجائز ہیں، الکریم الکریم، میں تو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہوں، او سمندر میں جوش آتا ہے یا اللہ تیری نافرمانی ہو رہی، اجازت ہم چڑھتے ہیں پانی بے قابو ہوتا ہے، اچھا چلو سمندر کو آنے میں تو دیر لگے گی، والارض تستاذن فی ان تبتلعه، یہ زمین اجازت مانگتی ہے جس پر تارک جمیل کھڑا ہوا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، ان کو یہیں نکل جاؤں گی، یوں یوں ایک سیکنڈ لگے گا ان کا وجود اندر ختم ہو جائے گا، میری حرارت انہیں پگھلا دے گی، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجله وتهلکه، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر اتر کر ان کی گردنیں اڑا دیں، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو شہنشاہ اعظم ہے اللہ لا الہ الا ہو، جس کا نام ہے اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ قائم ہے، لا تاخذہ سنہ جو اونگتا نہیں، ولا نوم جو سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں اکیلا اللہ بادشاہ ہے، رب المشرق ادھر کون ہے؟ کہا اللہ، رب المغرب ادھر کون ہے؟ کہا اللہ، رب المشرقین یہاں سے وہاں تک کون ہے؟ کہا اللہ، ورب المغربین مغرب کے شمال جنوب تک کون ہے؟ کہا اللہ، اینما تولوا فثم وجه اللہ ادھر کون ہے؟ اللہ، ادھر کون ہے؟ اللہ، دائیں کون ہے؟ اللہ، بائیں کس کی حکومت؟ اللہ، پیچھے کس کی حکومت؟ اللہ، آگے کس کی حکومت؟ اللہ، آسمانوں پہ کس کی حکومت؟ اللہ، دھرتی پہ کس کی حکومت؟ اللہ، پتے پتے کا حاکم اللہ، قطرے قطرے کا حاکم اللہ، ذرے ذرے کا حاکم اللہ، دودھ کی ایک ایک دھار کا مالک خالق اللہ، سورج کی شعاع کا مالک اللہ، چاند کی ٹھنڈی کرنوں کا مالک اللہ، تاروں کی مسکراہٹ کا مالک اللہ، رات کے اندھیروں کا مالک اللہ، دن کے اجالوں کا مالک اللہ، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے پہاڑوں کے کیل گاڑے؟ کس نے تمہیں مرد عورت بنایا؟ کون نیند کو لے کر آیا؟ کون رات کو لے کر آیا؟ کس نے دن کو سفید چادر عطا فرمائی؟ کس نے رات کو کالی چادر عطا فرمائی؟ کس نے آسمان میں سات آسمان اوپر نیچے بنائے؟ کس نے سورج کو جلایا دہکایا؟ کس نے بادلوں کو معلق کر کے بارش کو برسایا؟ کون ہے امن؟ ایک اور اندازہ، الم امن، الم امن، افرائیتم افلا یندرون، اے میرے بھائیو قرآن پڑھو اللہ کے پاس، ہمارا مجمع قرآن ہے، فضائل اعمال فضائل اعمال، ارے بھائی فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر ہے، فضائل اعمال فضائل صدقات تبلیغ میں نکل کر ہے، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، زندگی پڑھو، سیرت سامنے نہیں ہوگی اندھے ہو کے چلیں گے، قرآن سامنے نہیں ہوگا ٹکرے ماریں گے، اللہ کے واسطے قرآن سے جی لگاؤ، کیا بادشاہ بولتا ہے کمال کرتا ہے، کیا تکبر ہے لہجے میں، کیا شان ہے لہجے میں، الم نجعل الارض مهادا، ہائے ہائے ہائے، الم نخلقکم من ماء مہین، الا نجعل الارض كفاتا. اللہ اکبر, کیا تکبر ہے, ہے جو متکبر, اسی کو تو تکبر سجتا ہے. تاریخ زمین کو سجے گا, جو آج ہے کل مٹی ہوگا. بادشاہوں کو سجتا ہے, اجر ہے نہ شوڑا نہ کسرا نہ دارا, انہیں سجے گا. اسی سے سکندر صفاتی بہارا, ہر ہلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ ہے, یہ کریں گے تکبر. تکہر سہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس تیرے مارا, قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا دیل شتر, کیا گونی پلا سر بارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ اس سے جنازے دیکھو, رونے والوں کے بین سنو, ان کی ہائے ہائے اور فریاد سنو, ویران قبریں ویران کھنڈر حویلیاں دیکھو. صرف ہی دیا رہیم مندر فی آغا رہیم, اللہ سے علی کا فرمان اپنے بچوں کو نصیحت. جاؤ ویران حویلیوں سے پوچھو, اے نحلو, یہاں تو ہٹو بچو کشور تھے, میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. کہاں چلے گئے یہاں کے شادیانے, کہاں چلے گئے یہاں کے نغمے, یہاں کے تنتنے, یہاں کے زمزمے کہاں چلے گئے. ویران ہا کل دار نوین تالت سلامت ہا, یومن ستدر کوہن نکبہ اول حبب. کوئی گھر, کوئی ڈیرا, کوئی قصر, کوئی محل کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو, ایک دن آتا ہے وہاں سنسناتی ہواؤں اور مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے. ایک اللہ کو بقا ہے, کیا تکبر ہے. اب دوسرا انداز, امن خلق السماوات والارض, کس نے بنائے زمین آسمان. وانزل لکم من السماء ماء, کس نے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجا, کون ہے خوبصورت پھول پھل باغ اگانے والا. ما کان لکم من تنبتوا شجرها, ہے طاقت ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. الہ مع اللہ, سبحان اللہ, کیا گونج ہے میرے رب کی زمین و آسمان میں. الہ مع اللہ, ہے کوئی الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا, پھر لگنا کرتے ہیں. بل ہم قوم یعتلون, کیسے بھی ہو تیرے سوا کوئی نہیں, پھر مجھے چھوڑ کر اوروں کے آگے جا چکتے ہو. ایسے ہر جائی بنتے ہو. اخلق ویعبد غیری, پیدا میں کرتا ہوں سر کسی اور کے آگے چکا تھا. ارزق ویشکر سوائی, رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کے ادا کرتے ہو. اذکر قوة انسانی, میں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ہائے, ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں, ماں باپ بھول جاتے ہیں. اولاد بھی بھول جاتی ہے, لیکن میرا رب کہتا ہے اذکر قوة انسانی, تو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں یاد نہیں رکھتا ہوں. میرے دروازے کھلے ہوتے ہیں, کبھی تو آئے گا توبہ کرنے, کبھی تو آئے گا مجھے منانے. وَأَسْتَتِيُوا کا ولا تخشانی, میں تیرے پر پردے ڈالتا ہوں, تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں. تو اتنا دلیر بنتا ہے اور مجھے للکارتا ہے, بارستانی دل محاسی یا عبدہ. ہاں زمین تھر تھرائی, یا اجازت دے میں نے نگڑوں, پانی خوزب نہ ہوئے یا اجازت دے میں نے بہا دوں, آسمان کے فرشتے بے قابو ہے یا اجازت دے گردن اڑا دوں. اور جس کی نافرمانی ہوئی ہے, جس نے کہا تھا یہ نہ کرو وہ نہ کرو, جس کے آگے زمین آسمان جھکے ہوئے, قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين, الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض, دیکھتے نہیں ہو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے سجدہ کر رہا ہے, دیکھتے نہیں ہو سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, دیکھتے نہیں ہو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک العزیز الملک القدوس العزیز الحکیم, دیکھتے نہیں ہو کل کائنات اس کی تسبیح پڑتی ہے, وان من شیء الا یسبح بحمده, دیکھتے نہیں ہو کل کائنات اس کی نماز پڑھتی ہے, کل قد علم صلاته وتسبیحه, ارے تو اس سے چند سجدے مانگے تھے تو باغی ہو گیا, پڑھی نہیں جاندی, سستی ہو جاندی ہے, پڑھی نہیں جاندی, ساری کائنات نے سجدہ کیا تو انکاری ہوا, تو میری زمین نے کہا اجازت دے, آسمانوں کے فرشتوں نے کہا اجازت دے, پانیوں نے کہا اجازت دے, اور جس کی نافرمانی ہوئی اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, وہ کہتا ہاں اے زمین نکل, بغیر جنازوں کے انہیں تفنا دے اندر, یا پانیوں چل جاؤ, ریل مچھلیوں کے پیٹ میں ڈال دو ان کو, اے زمین آسمان کے ورشتوں اتر جاؤ, انہیں خاکستر بنا دو, انہیں پسم کر دو, انہیں آگ لگا دو, وہ کیا سکتا حق کا ہے, وہ کیا کہتا ہے, تھوڑی سی نافرمانی کر, باپ کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, دعو عبدی میرا بندہ یا عبادی مجھے تو رعایت ذبح کر دیتی ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے رب ماں باپ کہتے ہیں تو ہمارا نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جو میرے نافرمان ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں, جو میرے نافرمان ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں, میرے بندے کون سے کا نافرمان, نافرمان کتنے تبلیغ والوں نے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, یعقوب علیہ السلام کا باپ انہوں نہیں جانتے, قرآن نے جیسا باپ یعقوب پیش کیا ہے, لوگ سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے انداز سے, میں نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے انداز سے, تو مجھے یعقوب ایسے باپ نظر آئے کہ دھرتی میں ایسا کردار کوئی نہیں ہے, بطور باپ نا فرمان بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے, ماں کا روپ دکھایا میرے اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کا روپ اجاگر کیا ہے, اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کا روپ اجاگر کیا ہے کہ ایک باپ نا فرمان اولاد ہو تو کیا کرنا چاہیے, کیسے زندگی, وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے بیچ میں آ گئی, ہائے ہائے ہائے ہائے, قرآن پڑھو اللہ کے واسطے, قرآن پڑھو اور اللہ کے راستے میں نکل کے, علماء سے کہتا ہوں کہ اگر آپ راستے میں اللہ کے راستے میں نکل کے قرآن کو سمجھو گے تو کئی گنا زیادہ دروازے کھلیں گے, کئی گنا زیادہ دروازے کھلیں گے, کئی گنا زیادہ دروازے کھلیں گے, میرا اللہ کہتا ہے ضرور حاضری اور جاؤ چھوڑ دو میرے بندے کو, انا اعلم بعبدی منکم, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, اگلی سنو, ان کان عبدکم فشانکم بھی, تم نے پیدا کیا ہے تمہارا بندہ ہے, پکڑو پکڑو پکڑو, وان کان عبدی فمنی والی عبدی, اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے, میں دیکھتا ہوں شراب پیتا ہے, راتوں کو زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہے, چلو یہ تو بڑے چھوٹے گناہ ہیں, پتھر کی پوجا کرتا ہے, گائے کی پوجا کرتا ہے, درختوں کی پوجا کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں, لیکن چلو پچھاڑو, منی و الی عبد, میں جانوں میرا بندہ جانے, اچھا تو یا اللہ تو کچھ کر تو صحیح, پکڑتا کیوں نہیں, تو اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں, میں اس کی توبہ کا انتظار کروں, جیسے آخری سانس تک ڈاکٹر لڑتا ہے نا مرض کے ساتھ, مریض کے مرض, حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں جا رہا ہے, لیکن جو ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آخری سانس تک زور لگاتا ہے, بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو. میں قربان جاؤں اس اللہ جو کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں, کبھی تو توبہ کرے گا. ان اتانی لیلن قبلتو ان اتانی نہارن قبلتو, کسی رات تو توبہ کرے گا, کوئی رات تو آئے گی کہ اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے, کوئی دن تو چڑھے گا اس کی زندگی میں جب اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے. میں اسے صلح کر لوں. ان اتانی لیلن قبلتو, ایک دوسرا ترجمہ, جوانی میں آئے گا قبول کروں گا کالے بال. ان اتانی نہارن قبلتو, بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول کروں گا سفید بال. کبھی تانا نہ سنے گا میرا بندہ, بوڑھا ہو کے آ گیا ہے, دانت توڑوا کے آ گیا ہے, آنکھوں پہ چشمے چڑھوا کے آ گیا ہے, چلا جاتا نہیں ہے, لاٹھی پکڑ کے آ گیا ہے, ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہ توبہ کرنے آ گیا, دبا ہو جا تیری کوئی توبہ. ہاں وہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, یا داؤد بشر المذنبی, داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے. سن, خوشخبری نافرمانوں کو سنائی جاتی, خوشخبری تو فرما برداروں کو سنائی جاتی. داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے. کہ یا اللہ کیا خوشخبری سنو, کیا خوشخبری سنو یا اللہ, جا سنا دے. من تقرب الی تلقیتهم من بعدی, جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں. مجھے بتاؤ, سب بیٹھے ہو, کوئی ناراض ہو اسے منانے جائیں تو وہ استقبال کرتا, کیوں استقبال کرتا, اس کو منانے جاؤ وہ سامنے کھڑوتا ہے, آؤ بھائی, کوئی دروازے نہیں کھولتا ہے, جمع ہو جائے باپو. اور شہنشاہ اعظم, شہنشاہ اعظم, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ست النوم براء الله ما كتو لهم الفاظ تقريرا اس رب کی شان کو بیان کرنے کے لیے, اس کی عظمتوں حیبتوں کے موتی پڑھنے کی, میں کہاں سے لاؤں الفاظ. وہ کہتا ہے طلب کئی تو من بعید, مجھے منانے آؤ گے تو میں آگے کھڑا ہوں گا استقبال کے لیے. ارے میں تمہیں کیا سناؤں, بڑے عرصے بعد یاد آئی حدیث, قارون زمین میں پھنس رہا تھا. قارون ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم, سورہ قصص, پورے دو رکوع اس کی بدماشی کے اللہ نے سنائے ہیں. اور وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو, میں غلطی آئندہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے اور پکڑو, اور موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے اور پکڑو اور پکڑو, وہ منت کرے ہوگا اور پکڑو, سارا پھنس گیا زندہ زندہ. وہ یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ, جو دیکھ رہا ہے جو سن رہا ہے, اس نے جبریل بھیج کر کہا تھا موسیٰ تو نے تو معاف نہ کیا تو اس سے معافی مانگتا رہا, میری عزت کی قسم ایک دفعہ کاروں مجھ سے معافی مانگ, میں اسے معاف کر کے باہر نکال دوں. وَعِزَّتِ لَوْ اسْتَغَاثَنِي لَأَغَثَّهُ, ایک دفعہ کاروں مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے, یہ وہ اللہ ہے جو یوں معاف کرتا ہے. الم نخلقكم من ماء مهين الم نجعل الارض كفاتا. اللہ اکبر, کیا تکبر ہے, ہے جو متکبر اسی کو تو تکبر سجتا ہے. طارق جمیل کو سجے گا جو یہ روڈ ہے, یہ یہاں سے ٹوٹ جائے, یہاں سے یہاں سے یہاں سے ٹوٹ جائے, ہم اس کو ویلڈ کریں گے, پھر اس پر صفائی کریں گے, پھر پینٹ کریں گے, تو دور سے نظر نہیں آئے گا, قریب سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ اچھا یہ بھی ہے نظر آئے گا نہیں آئے گا. ان استقال نے عقل تولا کا میرا بندہ تو اپنی توبہ توڑ کے لا, اگر اتنی توڑ کے چکنا چور ہو جائے, اتنی توڑ کے جوڑنے والوں سے جڑ نہ سکے, اور جوڑنا چاہیں تو جوڑ نہ سکیں, اور جوڑ لیں تو جوڑ چھپا نہ سکیں, اتنا توڑ کے لا توبہ کا برتن. عقل تو لا جب تیری توبہ کا برتن تجھے واپس کروں گا تو ایسی میری رحمت نے چھپایا ہوگا اس کا کہ بے جوڑ ہوگا, جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی شک پڑ جائے گا کہ لگ جائے تو ٹوٹی کوئی نہیں, حالانکہ تو نے توڑ توڑ کے اسے پرزے چکنا چور کر دیا تھا, لیکن تیرے رب کی محبت ہے کہ جب توڑ کے لائے گا نیا کر کے واپس کرے گا. وعلیکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے میرا آپ کا سچا رب. تو اگر ہم سارے توبہ کر لیں تو اللہ کتنا خوش ہو جائے. پھر آپ تین دن سے ایک مشقت اٹھا رہے ہیں, دو دن سے بلکہ تین دنوں جو کہ بدھ سمجھ میں آ رہا ہے, اور اس غبار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سردی میں ہیں, آپ ادھر بیت الخلاء پہ آپ کی لائن لگتی ہے, وضو کرتے ہوئے لائن لگتی ہے, ہم تو کمرے سے اٹھ کے آتے ہیں, ممبر پہ بیٹھتے ہیں, صاف ستھرے آ کر بیان کر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں آپ سب بھائیوں کو سلام کرتا ہوں, آپ کی عزت عظمت کو سلام کرتا ہوں, اور آپ سب کا ہاتھ باندھ کے شکر گزار ہوں. یہ سب میرے سامنے نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں, کھانے کے لیے لائن لگاؤ, سالن کے لیے لائن لگاؤ, ٹوائلٹ کے لیے لائن لگاؤ, سونے لگو تو نیچے سے روڑے ادھر سے چبھ رہا ہے, کوئی روڑا ادھر سے چبھ رہا ہے, اوپر سے پتلی سی چادریں ہیں جس کی سردی اس سے رکتی نہیں ہے. اس وقت اللہ اتنا خوش ہے کہ ایک ایک کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہوگا, اور اللہ کے فرشتے کیا یہ ہوا بھی تمہارے بوسے لے کے گزر رہی ہوگی, اور یہ دھرتی جس پر لیٹتے سجدے کر رہے ہو یہ تمہارے بوسے لے رہی ہوگی. ابھی تمہارے ایک آدھا لفظ تمہارا نکلے گا اور فرش میں ہلچل مچ جائے گی. ادھر ہم توبہ کا اظہار کریں گے, ادھر دیکھو دروازے کیسے کھلیں گے. تو توبہ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, مبارک, سب معاف ہو گئے. ہاں علماء سے پوچھنا کرنا کیا ہے, سب معاف ہونے کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے, علماء سے پوچھنا مطلب کیا ہے. لیکن گناہ اتنی میں خوشخبری سنا دوں, نماز نہیں پڑھی گناہ معاف ہو گیا, اب کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو. کسی کا حق مارا دبایا گناہ معاف ہو گیا, اب کرنا کیا ہے علماء سے پوچھو. علماء سے جڑ کے چلنے میں ہمارا دین محفوظ رہے گا, ہماری دنیا محفوظ رہے گی. ہم نے علماء سے اپنے آپ کو کاٹ دیا ہے, اپنے آپ کو علماء سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے. مجھے ڈر ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم علماء سے کٹ گئے تو ایک نیا فرقہ وجود میں, فرقہ تبلیغیہ نہ وجود میں آ جائے, اپنے آپ کو علماء کا محتاج بن کے چلیں. اس علم کا سال لگا ہے, اس کا سال نہیں لگا, یہ ہم تبلیغ والوں نے فرق ڈالا ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. سنو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑی گمراہی ہے, اہل علم کی شان ان کے علم کی وجہ سے, سال لگانے کی وجہ سے نہیں, سال ایک مزید فضیلت کی چیز ہے. ایک افضلیت کی چیز ہے، ایک اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس پر ادنا اعلیٰ کا معیار قائم کر دینا اور اس پر فرق قائم کر دینا، یہ صرف تبلیغی مجمع نے یہ بدعت کی ہے. اس سے ہم سب توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں. ہمارے لیے اہل علم وہ عزت کا، ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں. ہم ان کو نہ پرکھنے بیٹھ جائیں کہ ان کا اپنا عمل کیسا ہے، میرا عمل کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں. جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسی تو بجائے گا ویسے میں گاؤں گا، جیسے عوام ویسے علماء. آج ہم جنید بغدادی ڈھونڈنے نکلیں اور شیخ عبد القادر جیلانی ڈھونڈنے نکلیں تو نا نا نا نا نا یہ شیطان کا چکر ہوگا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے چھیڑے، وچے بنج مہانے ہو، یہ اپنے اندر دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون. دھن دھنیے اپنی دھن، پرے دھنی کا پاپ نہ بھن، تیری روح میں چار بینولے، سب سے پہلے ان کو چن. اللہ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر روشن فرمائے. ان سے یہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، ہزار، ہر دوسرے تیسرے دن سبق میں وہ بڑے مزے میں ہمیں ترنم میں سنایا کرتے تھے کہ بچوں اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو. اوروں کے عیب دیکھنے ڈھونڈنے نکلو گے تو گمراہی کا خاردار جنگل ہے، اندھیری رات ہے، در کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے واسطے ہم لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، لوگوں کی کمیاں نہ پکڑیں، ورنہ ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے. اپنے عیب اس وقت نظر آئیں گے جب اوروں کے عیب سے آنکھیں بند کر لیں گے. انسان کے اندر ایک منفی رگ ہے، وہ بند نہیں ہو سکتی. سنو، منفی مثبت دو رگیں ہیں، نہیں بند ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں بند ہو سکتی. ہاں خوبصورت ہو سکتی ہے منفی رگ، میں اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دوں، اب میری منفی رگ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہے گی، اب یہ مجھے میرے عیب دکھائے گی. میں اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دوں، اب میرا منفی جو اندر ہے وہ کیا کرے گا. پہلا مہا فجورا، وہ پہلے ہے، وہ تقویٰ حق بعد میں ہے. یہ جو میرے اندر منفی طاقت ہے وہ کیا کرے گی، جب میں اوروں کے لیے انڈا ہو جاؤں گا تو میرا اندر کا جو منفی تار ہے وہ مجھے وہ آنکھ دکھائے گا جو میرے عیب دکھا سکے. میں جب اوروں کے بارے میں بہرا ہو جاؤں گا تو میرا منفی تار مجھے میرے عیب سنائے گا، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے. میں جب اوروں کے بولنا چھوڑ دوں گا غلط، اوروں کے عیب بولنا چھوڑ دوں گا تو پھر میرا منفی تار مجھے دکھائے گا کہ تیرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، میں پھر کہتا ہوں، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، پھر سنو، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا تو پھر شیطان مجھے اوروں کے پیچھے لگائے گا. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اور آج کتنے کا دور ہے، زبانیں کھل چکی ہیں، ہماری محفلوں سے تبلیغ نکل چکی ہے، غیبت ہی غیبت ہے، غیبت ہی غیبت ہے، ایک دوسرے کی برائی برائی ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کی آگ بھڑک چکی ہے. اور میرا رب کا قانون محکم ہے، میرے رب کا قانون طاقتور ہے. جب اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی دور ہوگا میرے رب کی مدد ہو جائے گی. اللہ کے واسطے بھائیو اختلاف کرو. ہاں ایک اونٹ آیا میرے نبی کی خدمت میں اور آگے پاؤں پڑ گیا اور رونے لگا، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میرا مالک جب میں جوان تھا تو کام لیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا تو ذبح کرنا چاہتا ہے، آپ میری جان بچائیں. اتنی دیر میں اس کا مالک آ گیا، آپ نے کہا یہ گزارش مانو گے؟ کہیے فرمائیے. کہیے اونٹ مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کو قربان، یہ کیسے؟ تو ہم نے کہا چل جا موج کر، صدقے کے ووٹوں میں شامل ہو جا. تو فجر جرا فقال آمین ثم جر جرا فقال آمین ثم جر جرا فبکا. تو اونٹ بل بلایا تو آپ نے کہا آمین, پھر بل بلایا آپ نے کہا آمین, پھر بل بلایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کو خوشخبری دی کہ تو آزاد ہے تو پہلی دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا. میں نے کہا آمین. پھر اس نے دوبارہ جو بل بلایا تو اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خوف بھی دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا. میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف پیدا نہ کرے. تو میں اس پہ رونے لگا کہ یہ تو میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگا تھا لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی حدود ہیں, اگر اختلاف ہونا ہے تو حدود بھی ہیں. ایک دوسرے کی کمیاں بولنا دل کیسے صاف ہوگا جب زبان صاف ہوگی, جب آنکھیں صاف ہوں گی, جب کان صاف ہوں گے. تمام طبقات امت کی عزت, مجھے اختلاف کا حق میں کروں گا. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اختلاف کیا, جنگ بدر میں اختلاف کی گنجائش ہے, نفرتوں کی گنجائش نہیں ہے. نفرت کی گنجائش ورنہ مٹ جائیں گے, مٹا دیے جائیں گے, خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے, بہا دیے جائیں گے. ولکنکم غفاء کغفاء السیل ولا ينزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن. قیل ما الوہن یا رسول اللہ؟ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت. اس طرح ہو جاؤ گے جیسے خس و خاشاک, جیسے پانی کے اوپر چلنے والی گندگی جس کی کوئی منزل نہیں, جس کی کوئی طاقت نہیں. آپس میں الفتیں, محبتیں, اہل علم کی قدر, آپس میں ساتھیوں کی قدر, تمام انسانوں کی بطور انسان قدر, تمام مسلمانوں کی بطور مسلمان قدر. تو جتنی نسبتیں بڑھے اتنی قدر بڑھتی جائے. یہ اچھا یا برا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور خاص طور پر کسی کے اخلاص پہ حملہ کرنا یہ تو ریاکاری کے لیے کرتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑا بے بنیاد حملہ اور کوئی نہیں کہ اخلاص اتنا گہرا, اتنا چھپا ہوا عمل ہے کہ نہ تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو میں اخلاص والا ہوں, نہ کسی کے لیے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ ریاکار ہے. یہ تو موت پہ ہی پتا چلے گا کہ اخلاص تھا یا نہیں تھا. لہذا کسی کے اخلاص پر اللہ کے واسطے کبھی حملہ نہ کرو. یہ تو ریاکاری کے لیے, یہ تو اپنی تقریر کا روب جمانے کے لیے کرتا, یہ تو اپنے حافظے کا روب جمانے کے لیے. یہ میرے کانوں میں یہ زہر کھلے ہوئے ہیں. یہ تو موت پہ پتا چلے. اور اللہ کس بات پہ کسی کو معاف کر دے؟ کریم رب سے واسطہ, بیچ میں کریم رسول ہیں, اوپر کریم رؤوف الرحیم اللہ ہے, نیچے رؤوف الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دو کریموں کے درمیان ہیں, دو مہربانوں کے درمیان ہیں. ہر مرنے والا کہتا ہے میری اولاد بلاؤ, میرے بھائی بلاؤ, میرے بیٹے بلاؤ. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان جس نے 33 ملک تہ تہ کر دیے اور انسانی خون کو پانی سے بھی سستا کر دیا, وہ بھی کم وقت جب مر رہا تھا اترار قازقستان میں ایک جگہ چین کو فتح کرنے جا رہا تھا تو آخری تمنا کا اظہار کیا کوئی فرخ سے ملا دیتا, کوئی فرخ سے ملا دیتا. وہ اصفہان میں تھا، کوئی کہتے ہیں مورخ اس کا بیٹا تھا اور کوئی کہتے ہیں اس کا پوتا تھا، اس نے بھی مرتے ہوئے بیٹے پوتے کی تمنا کی کہ میں بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، پوتے سے ملنا چاہتا ہوں، ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے. اور میرے نبی موت کے وقت کہہ رہے تھے، جبریل پیغام لایا، یا رسول اللہ جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ فرما رہے ہیں جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر کے. حسن حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، عجب دن تھا، کوئی 7 جون کہتا ہے، کوئی 8 جون کہتا ہے، 12 ربیع الاول، اکثر علماء 12 ربیع الاول، 7 جون 8 جون دونوں تاریخیں آتی ہیں، 633 عیسوی 11 ہجری، پیر کا دن، اس پر اتفاق ہے، شدید گرم دن. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو رخصت کر بھیج دیا، پھر بیٹی کو بلا کر کان میں بتا دیا آج تیرا باپ جا رہا ہے. تو کہنے لگے، وہ رونے لگی، کرو نہیں، تیری میری پہلی ملاقات سب سے پہلے ہوگی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی، پھر داماد کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، ہاتھ جیسے دیکھ لیا کہ آگے علی کے ساتھ کیسی بے وفائی ہونے والی ہے، تو وہ سارا دیکھ رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، دیکھ دعا. پھر ان کو رخصت کیا، پھر حسنین کو بلایا، حسن اور حسین کیا کہا کرتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا فرمایا کرتے تھے، میری جنت کی ٹہنیاں، ریحان عطیہ، کیا فرمایا کرتے تھے، میرے دو پھول، کیا فرمایا کرتے تھے، میرے جگر کے ٹکڑے. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. میں تمہیں کیا سنوں، عرب کا ماحول بچے کو اٹھانا عیب تھا، عرب کے ماحول میں بچوں کو پیار کرنا سرداروں کا، عام سردار کا عیب تھا، عیب عیب. میرے نبی پاک باہر تشریف لائے، اچھا یہاں اٹھانا، یہاں اٹھانا ایک عام رواج ہے، عام دستور ہے، یہاں اٹھانا، ہاتھوں پر اٹھانا، ہاتھوں پر اٹھا کے باہر آ جانا، مجلس میں آ جانا، عام. میں قربان جاؤں اس نبی پاک پر، آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو یہاں حسن بیٹھے تھے، یہاں حسین بیٹھے تھے، کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا. آپ جب دونوں کو ہٹاتے تھے، حسن کو اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر، حسین کو الٹے ہاتھ پر، جب کندھے پر بٹھاتے تو حسن کو سیدھے کندھے پر، حسین کو الٹے کندھے پر، کندھوں پہ بٹھا کے باہر آ گئے. صحابہ حیران، ایک بدو کہنے لگا، آپ کو اتنا پیار ہے ان سے؟ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، اللہ ان سے پیار کرے گا. نماز کے سجدے میں لمبا سجدہ کر دیا، صحابہ سمجھا فوت ہو گئے. پہلی سب والوں نے یوں کر کے دیکھا، تو دیکھا تو حسین بیٹھے ہوئے، اور کبھی حسن بیٹھے ہوئے، کبھی دونوں بیٹھے ہوئے. یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ ہے، ایک واقعہ سنا رہا ہوں. حسین بیٹھے ہوئے تو ایک صحابی نے ہاتھ لمبا کر کے کھینچنا چاہا، دونوں بیٹھے تھے دونوں، تو ہاتھ لمبا کر کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، مت روکو، مت مت مت، نماز فارغ ہوئے، سلام پھیرا، دونوں کو آپ نے اپنی گود میں لے کر فرمایا، انہیں کچھ نہ کہاں کرو، میرے ماں باپ ان پہ قربان. اللہ اکبر، میرے ماں باپ ان لا توبو ہما بے ابی ہما وہم امی. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا. آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، اے یہاں یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کر یوں یوں کر رہے تھے، کہا اٹھو اوپر اوپر اوپر، پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو، اور ان کو اوپر لا رہے، اوپر یہاں آ گئے، پھر یہاں آ گئے، پھر یہاں، پھر یہاں، کہنے لگے اور اوپر، اور خود یہاں چلے گئے، یوں چلے گئے، اور اوپر اور اوپر اور یہاں آ گئے. تو آپ نے دونوں ہاتھ فکس کیے اور ان کے ہونٹوں کا بوسا لے کر کہا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. اپنے بچوں کو بلا کر یوں لیا، نہ بیویوں کی جدائی پہ روئے، نہ بیٹی کی جدائی پہ روئے، نہ داماد کی، حسنین کی جدائی پہ آنسو ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا، کچھ کہا نہیں, خاموش. اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں. جبریل آ گئے, رخصت کیا, جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر. آپ نے فرمایا آ جائے, وہ آ گیا. کہ یا رسول اللہ السلام علیک, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں, کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر آنا, بن پوچھے نہ آنا. بن پوچھے نہ جانا, بن پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں, اللہ ایسی موت دے کہ جب مرے تو اللہ ملاقات کے شوق میں. تو ہم نے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا, سوال نہیں اٹھایا. میری بیٹی, میرے بچے, میری بیویاں, نو بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں, میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل پیغام لایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب جانے کی اجازت دیں گے تو السلام ما ملکت ایمانکم, کو میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت نماز نہ چھوڑنا. جاتے بھی وصیت امت کو کی نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اور غریبوں پہ رحم کرنا, غریبوں پہ رحم کرنا, غریبوں پہ رحم کرنا. جاتے جاتے امت کو وصیت فرمائی. اور میدان معاشر جب جہنم آئے گی اور کہے گی, ایک چیخ مارے گی اور ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. اس خوفناک عالم میں ایک ہستی کی آواز سن لینا, ہاں سن لینا, ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. ساری کائنات کی فریاد ہوگی نفسی نفسی, ایک فریاد ہوگی امتی امتی. اس آواز کی طرف نظریں اٹھیں گی, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے امتی ام, نفسی نفسی. ابا کہتا ہے نفسی نفسی. بھائی بیگم سب بچے کہتے ہیں نفسی نفسی. کون ہے؟ امتی امت. کون سی امت؟ کیا نہیں کیا؟ کون سا خنجر ہے جو میرے نبی کے سینے میں امت نے نہیں اتارا؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں امتی امتی, میری امت میری امت. کیا دیکھو گے کہ دو جہان کے سردار محمد مصطفی, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسروی بن یحزن بن یلحن بن ارعرا بن علی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحظ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروح بن رعوح بن فائد بن ارخشاد رامح بن متوشال بن ادریس بن ولد بن ملعیل بن قینان بن آنوش بن عیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ میرے کہہ رہا بس کروں. کہاں تک سنائیں, ہزاروں ہیں شکوے, کیا کیا بتائیں. میرا محترم بھائی اور دوستو, یہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو اٹھانے والی امت ہے. ہمارے دلوں کو اللہ نے چنا ہے اپنے تعلق کے لیے, اپنے حبیب کے تعلق کے لیے, اپنے حبیب کے دین کے لیے اس کو گلی گلی لے کر پہنچانے کے لیے. یہ اللہ کا تعلق اور محبت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتا ہے. میرے سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی بات سے بے شک ایمان میں تازگی آتی ہے, ایمان میں بہار آتی ہے, لیکن باہر کا موسم بہت خوفناک ہے, بہت طاقتور ہے, وہ جلدی سرد ہو جاتے ہیں. یہ مستقل اللہ کے تذکروں, اللہ کی یاد, اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبتوں کے تذکروں کو زندہ کرنا, فضائل کے حلقوں میں بھی بیٹھنا, اہل علم کی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر دین سیکھنے کی نیت سے جانا, تشکیل کرنے نہیں جانا, دین سیکھنے جانا ہے. دین ہم تو چھ نمبر کی دعوت دیتے ہیں, باقی دین کون سکھائے گا؟ اگر ہم مستغنی ہو جائیں گے علماء سے تو باقی دین کہاں سے سیکھو گے؟ کون ہمیں شریعت کے حدود بتائے گا؟ ان کو عزت دینا, احترام دینا, ان کو تحفے دینا, ان کو ہدیے دینا, ان کو ہدایہ دینا, ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا, چونکہ ہمارا ظلم و ستم ہے. ایک فیکٹری کا مالک کے مینیجر کی تنخواہ ہوتی ہے 70 لاکھ اور اس کے امام کی تنخواہ ہوتی ہے 20,000. سبحان اللہ, واہ واہ جی واہ. اور چلو پنجاب میں تو پھر بھی کچھ تنخواہ اچھی ہے, ہاتھ جوڑ کے یہ پٹھانوں میں تو اتنی تباہی ہے, 3,000 امام مسجد کی تنخواہ, اور وہ بھی بیچارہ اعلان کرتا ہے سپیکر پر مہینہ ختم. کیا مجھے تو پشتواتی نہیں, کیسے کہیں گے مہینہ ختم ہو گیا, میں آج ختم شو, تنخواہ راوڑا میں آج ختم شو. وہ بیچارہ اعلان کر رہا ہوتا ہے, ارے پٹھان اتنے بخیل ہوتے ہیں, تمہاری تو مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے, اور تمہارا امام مسجد اعلان کر رہا ہے میں آج ختم شو تنخواہ راوڑا, ارے ڈوب کے مر جانے کی بات ہے, مالداروں کے لیے مٹی میں مٹی ہو جانے کی بات ہے. 50 روپے فی گھر وہ بیچارہ اعلان کر رہتا ہے, فلاں کے 50 روپے آ گئے, فلاں کے نہیں آئے. اس محلے کا مالدار بھی ایک آدمی وہاں پورے سال کے نہیں پوری زندگی کی تنخواہ دے سکتا ہے, وہ بھی ایسا شوم ہے, وہ بھی 50 ہی دیتا ہے. اللہ سخی کو کبھی دوستی سے دور نہیں کرتا, اور شوم سے کبھی دوستی نہیں لگاتا. کبھی یاد رکھنا, ساری زندگی تبلیغ میں لگا دو, اگر بخیل ہے اللہ سے دوستی نہیں لگے گی, فاسق ہے سخی ہے اللہ سے دوستی ہوگی, بخیل ہے تکڑے والا ہے اللہ سے دوستی نہیں لے سکتی. میں صرف غریبوں کو دیکھو, بیواؤں کو دیکھو, نادار کو دیکھو, ضرورت مند دیکھو, خاص طور پر علماء. اللہ کی قسم ہمارا عالم بیمار ہو جائے, صرف نزلہ ہو جائے تو وہ اپنے تنخواہ میں نزلے کی دوائی نہیں لے سکتا, اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے اس کی, اپنے بچے کی شادی کہاں کرے گا, گھر کہاں سے بنائے گا. اہل علم سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. فروعی مسائل کو جمعے کی تقریر کا عنوان نہ بناؤ, اجتہادی اختلافی مسائل کو دین نہ بناؤ. دین ہے ان اقیم الدین شرع لکم من الدین, اور ان اقیم الدین اور ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں کو ہم دین پیش کریں, جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا, جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا, جو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا, اور جو سارے ہمارے اللہ کا فضل ہے ہمارا ان پڑھ بھی دین پیش کرتا ہے. 6 نمبر دین ہے, ہاں تفصیل نہیں, اجمالی دین ہے. ہاں درس گاہ میں بتاؤ, جو بتانا ہے طلبہ کو ممبر پر آؤ تو دین بتاؤ, چونکہ دین پہ امت جڑے گی, اور اختلافی مسائل میں امت ٹوٹ جائے گی. پہلے ٹوٹے مرے نو مارے شاہ مدار, پہلے ٹوٹے پری اوپر سے اور توڑ دو. تو اہل علم کو عزت دو, قدر کرو, ان کی ضرورتوں کا اللہ کے واسطے خیال کرو. کوئی تمہارے پاس ضرورت مند آئے اسے مت کہو کہ اللہ سے مانگو, اللہ سے ہوتا ہے. تیرے بخیل کے پاس اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو کچھ دے, اس کا یقین غلط ہے, اس کے ذمہ ہے, تو اس کو دے کر سخی بن. ارے بھائی اللہ سے مانگتے مخلوق سے نہیں مانگتے, وہ دیکھو وہ مسجد ہے, جاؤ دو نفل پڑھو, بار بار روزے رکھو, اللہ سے مانگو. یہ راستہ اس نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, تیرے پاس ضرورت مند بنا کے بھیجا. صحابہ آتے تھے ضرورت, یا رسول اللہ میرے اوپر قرض ہے میری مدد فرمائے, صحابہ سے بڑے یقین والا کوئی ہوگا؟ خود میرے نبی پر قرضہ چڑھتا تھا, آپ قرضہ مانگ قرضے اٹھاتے تھے، قرضدار آ گئے مانگنے، تو آپ نے بلال سے کہا تو کہیں دائیں بائیں غائب ہو جا، چونکہ قرضدار مانگنے آئے گا اور قرضہ دینے کی شے کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو یقین میری ذات کے لیے کہ میں اللہ سے مانگوں، میرے پاس کوئی مانگنے آ جائے اسے مت کہو کہ دو نفل پڑھو روزے رکھ اور اللہ سے مانگ، اسے دو اگر اللہ نے طاقت دی اور ہمت دی ہے۔ تو میرے بھائیو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں خوبصورت محنت دی ہے جس میں اللہ ہم علماء سے جڑیں تاکہ ہم حدود کے اندر رہیں، حدود کے اندر رہیں، علماء کو عزت دیں، قدر کریں، علماء علماء عوام سے جڑیں، صرف اپنے کمروں میں نہ بیٹھے رہیں، صرف گھر سے حدیث دے کر کمرے میں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ عوام سے جڑیں، اختلاف کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی، تین دن اگر کوئی نماز میں نہیں آیا، تین دن اگر کوئی نماز میں نہیں آیا تو آپ پوچھتے فلاں ساتھی نہیں کہاں ہے، جی وہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھنے چلیں، اس کا حال پوچھنے جاتے تھے، وہ سفر پہ گئے تو آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے، اور ان کو جی کام پڑ گیا ہے اس کام میں تو آپ ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کے کام کو آسان فرما، سفر کو آسان فرما، بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے، اس کے آپ اپنے نمازیوں پہ نظر رکھتے تھے۔ یہ ہمارے آئمہ کا کی ذمہ داری ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مت دیکھیں، اللہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہے، اذان دینے والے کہاں ہیں، آپ تینوں باہر آ جاؤ، یہ تینوں باہر آئیں گے، اللہ فرمائے گا ممبر بچھاؤ، بچھ گئے، کہیں بٹھاؤ، بیٹھ گئے، اللہ کہے گا تم موج کرو میں ان کا حساب لے لوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، ان کا اکرام کرو، اور علماء ان کو ہم عوام کو دین سکھائیں، اور ہم اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا سیکھیں۔ پہلا قدم جب آدمی گھر سے نکالتا ہے سارے گناہ مچھر کے پر کی طرح، سارے گناہ یوں پیچھے ایسے گرتے ہیں کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے آئینہ، کیا نام ہے بھائی؟ آئینہ کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی، موٹی آنکھ، اور حورا، حورا کسے کہیں؟ جسے دیکھ کے حیران ہی رہ جاؤ، حیران ہی رہ جاؤ، کھانا بھی بھول جائے، پانی بھی بھول جائے، سونا بھی بھول جائے، سونا تو جنت میں ہے ہی نہیں، نیند تو جنت میں ہے ہی نہیں، سونا بھی نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو عینہ کو دیکھ کے سارے مر جاتے، دیکھ کے مر جاتے، دیکھ کے مر جاتے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف اور 70,000 بائیں طرف، جنت کی عام لڑکی سمندر میں تھوک ڈال دے ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بنایا آگ پانی مٹی ہوا، جنت کی لڑکی دیکھو، اے یہاں اس انگوٹھے سے اس گھٹنے تک اللہ نے بنایا ہے زعفران سے، اور گھٹنے سے چھاتی تک اللہ نے بنایا ہے مشک سے، اور چھاتی سے گردن تک امبر، اور گردن سے سر تک کافور، کافور، اور یہ سارے نام ہیں، حقائق اور ہوں گے، اور اس کا قد ہے 130 فٹ، کتنا؟ 130 فٹ۔ اگر تم یہ 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تمہیں تو جیب میں ڈالے گی، ڈھونڈے گی میرا خاند کدھر، اس کے تو 100 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں جیب ہے، 100 جوڑوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ویسے تمہارا دم گھٹ جائے گا میرا، اور تم اتنے چھوٹے ہو گئے گود میں لے کے ایسے لوریاں دینا شروع کر دے۔ ہاں، لہذا میرا رب کیا کرے گا، ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے گا، ہمیں بھی 130 فٹ بنائے گا۔ یہ کہاں بنائے گا؟ جب ترازو کا پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا اور الٹا ہلکاؤں کے اوپر اٹھ جائے گا، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، تو اللہ کہے گا جنت کی مبارک دو، جنت کا جوڑا پہناؤ، تو یہ یوں اس کا قد نکلے گا ایسے جب کرین میں سے ڈنڈا نکلتا، یوں 130 فٹ پہ جا کے برابر ہوگا، پھر 130 فٹ کی لمبائی کا جوڑا اللہ اس کو پہنے، ایک جوڑا نہیں، یہ بھی 100 جوڑے پہنے گا۔ یہ 100 جوڑے پہنے گا کیسے اور اتارے گا کیسے؟ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، سلیپنگ بیگ بھی کوئی نہیں، ٹوائلٹ بھی کوئی نہیں، قرآن کی تو چادر بھی ٹائلٹ, اور جا نماز بھی چادر, اور ٹائلٹ بھی چادر, بستر بھی چادر, سرانہ بھی چادر, ہر اتنی بڑی چادر حاصل. جنت میں نہ کوئی ٹائلٹ, نہ کوئی بیڈ, نہ کوئی استری, نہ کوئی الماری, اور نہ کوئی درزی, نہ کوئی ٹیکسٹائل مل. تو یہ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ اچھا تو دیکھو, 100 جوڑے پہننے لگو کتنا زور لگے گا, پھر 100 اتارنے لگو کتنا زور لگے گا, پھر 100 اتار کے رکھو گے تو ابھی تو ہے نہیں پوری جنت. صابن ہی کوئی نہیں مصیبت, شیمپو ہی کوئی نہیں. تو کیا ہوگا بولا؟ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبا. کتنا بڑا ہے؟ میرا نبی نے فرمایا یہ تنا ہے توبا, توبا کے درخت کا یہ تنا. میرے نبی نے چمک آئے گی, یہ جیسے تمہارے موبائل کیمر میں چمک ہوتی ہے, چمک آئے گی, اور اس کے بعد تم کیا دیکھو گے کہ تم 100 جوڑے پہلے اتر چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے پہن چکے ہو گے. 130 فٹ کی لمبائی سے اس لڑکی کے سر کے بال یوں آئیں گے, آبشار کی طرح اس کے پاؤں کی اڑیوں کا بوسا لیں گے, اور جب وہ یوں کرے گی نا یوں, تو اس کے بال ایسے گھومیں گے, تو اس سے پوری جنت میں لاکھوں رنگ پھیل جائیں گے, لاکھوں. اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے خامن کی طرف, ایک قدم, صرف ایک قدم, ایک قدم, اللہ کے عزت کی قسم 100,000 نخرہ دکھاتی ہے, ایک قدم. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون کأنهن بيض مکنون حور مقصورات فی الخیام فیهن خیرات حسان فیهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ عینا اس حسن و جمال کے ساتھ چل کے کہتی ہے این اللامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے. انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر, جو تبلیغ کا کام کرے گا میرا اس کا نکاح ہو گیا. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا, ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے کا مولانا یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے کا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی, پھر تو کوئی صحابی لے جائے گا, اور اگر زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں کہا جتنے تبلیغ والے بنتے جائیں گے اتنی عینا پیدا ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. میرے بھائیو, اصل زندگی تو ہے ہی وہاں جہاں اللہ, جس کو اللہ روز سجاتا ہے, روز سجاتا ہے, روزانہ سجاتا ہے. تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے, اپنی زندگی کے کچھ ایام لگا کر ہم جنت کی زندگی خرید لیں تو سستا سودا نہیں ہے. تو کون بھائی ہے جو نقد اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے گا؟ ارادے کا اظہار نہیں چاہیے, اس وقت نقد چاہیے. جو بھائی نقد, نقد ابھی اسی محفل سے 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے نقد ہوں, 4 مہینے کے لیے نقد کھڑے ہوں, نقد کھڑے ہوں. اب مجھے بیٹھنے دو تم کھڑے. ہاں بھائی, ہاں بھائی, کھڑے ہوتے جاؤ, کھڑے ہوتے جاؤ. جی میرے بھائی, ہاں بھائی, کھڑے ہوتے جاؤ. ابھی نام اتنے کے نام اللہ ہی لکھے گا, مجھے صرف دکھا دو کون بھائی ہیں. 4 مہینے نقد, چلا نہ ہوگا, چلے بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چلے والے بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چلے والے بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جی میرے بھائی, جی میرے بھائی, واہ واہ واہ, آج اللہ بھی خوش ہو رہا ہے تم لوگوں کو کھڑا ہوتے دیکھ کر. جی اور بھائی, اور بھائی, اور بھائی, اور اور بھائی, اپنی جوانی کی قیمت لگاؤ. اور ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں سب تشکیل والے, بولو آپ آگے بولو. تشریف جائے, تشریف والے کے پاس تشریف جائے. اللہ اپنا آپ کو بہت بہت جزا کروائے, آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے. ہر حلقے میں تشکیل والے موجود ہیں, ہر حلقے میں تشکیل کی جماعتیں موجود ہیں. ہاں, تشکیل لے جائیے, اپنے حلقوں میں تشکیل لے جائیں اور تشکیل والوں کو جا کر اپنی تشکیل کرا لیں. شاباش, ہمت فرمائے, اللہ آپ کو بہت بہت جزا فرمائے, آپ کی قربانی قبول فرمائے, ارادے کو قبول فرمائے, شرف تشریف لے جائیں. اجازت ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ کی جوانیوں کو قبول فرمائے. ہاں سب اللہ کے راستے میں نکلو, کوئی گھر نہ جائے, ٹھیک ہے نا. www.attableague.com, the revival of the